1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur. Minister Hoekstra was vandaag in Brussel op gesprek bij zijn nieuwe baas, commissievoorzitter Ursula von der Leyen. En een gerenommeerde vrouwelijke hoogleraar stapt op bij de TU in Delft omdat ze de macho-cultuur beu is. Ik spreek haar zo. Nu eerst het NOS-journaal met Sit van der Linden. Demissionair minister Wopke Hoekstra heeft in Brussel gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen over een mogelijke functie in de Europese Commissie. Hoekstra zegt dat het een uitstekend gesprek was. Hij wil niets zeggen over de positie die hij krijgt. Hoekstra is voorgedragen als vervanger van Frans Timmermans, maar het is onduidelijk of hij ook de klimaatportefeuille overneemt. Hoekstra ging daar na het gesprek ook niet op in. Het is niet aan mij om nu wat te zeggen over het proces en over dat gesprek. Dat vind ik niet aan mij. Ik kan alleen zelf zeggen dat ik zeer onder de indruk ben van wat Frans Timmermans de afgelopen jaren heeft gedaan. En dat verder het gesprek met het parlement gevoerd moet worden over een aantal weken. In dat gesprek met het Europees Parlement zal hij vooral aan de tand worden gevoeld door de linkse Europese partijen, is de verwachting. Wagner-oprichter Yevgeny Prigozhin is begraven. Dat gebeurde in een besloten ceremonie in Sint-Petersburg, meldt het huurlingenleger. Prigozhin kwam vorige week om het leven bij een vliegtuigcrash samen met andere leiders van Wagner. Rond het neerstorten van het vliegtuig is nog veel onduidelijk. Gespeculeerd wordt dat het Kremlin erachter zit, maar dat ontkent stellig. President Poetin was niet bij de begrafenis van Prigozhin. Zijn woordvoerder zegt dat hij niet was uitgenodigd. De veroordeling in de Deventer-moordzaak hoeft niet opnieuw. Dat is een advies aan de Hoge Raad. De advocaat-generaal zegt dat er geen nieuwe feiten zijn rondom de veroordeling van Ernest Lauwers. Hij kreeg 12 jaar cel voor de moord op weduwe Wittenberg in 1999. De man die vorige week een organist in het Achterhoekse dorp Zelhem gijzelde en mishandelde, blijft langer vastzitten. De organist was in een kerk aan het oefenen toen de man hem binnen lastig viel en onder meer schopte. Na een uur wist de organist te ontsnappen. Doelman André Onana lijkt terug te keren bij de nationale ploeg van Kameroen. De bondscoach heeft hem opgenomen in de selectie voor een kwalificatieduel in de Afrika Cup. Onana maakte eerder bekend te stoppen als international. Waarom hij nu is uitgenodigd, is niet bekend. Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar celstraf tegen de man die opriep om Geert Wilders te vermoorden. De Pakistaan Khalid El had 20.000 euro over voor de moord. De oproep deed hij in 2018 omdat Wilders een spotprentwedstrijd over de profeet Mohammed wilde organiseren. De verdachte was niet aanwezig in de rechtszaal, vermoedelijk is hij in Pakistan. En de kans dat hij wordt uitgeleverd is nihil, zegt verslaggever Roel Pauw. Tot nu toe is er geen enkele medewerking geweest van de kant van Pakistan. Er zijn verschillende pogingen toe gedaan. Heeft niks opgeleverd. Het heeft er ook mee te maken dat de Pakistanse overheid de acties van Wilders zelf ook niet helemaal oké vindt. Dus je kunt ervan uitgaan dat Khalid El nooit achter de tralies zal verdwijnen als de rechter hem die gevangenisstraf van 12 jaar eventueel zal opleggen. Geert Wilders las een verklaring voor in de rechtbank waarin hij stelde dat hij zich ondanks de doodsbedreigingen zal blijven inzetten voor het vrije woord. Een Duitse vrouw die was aangesloten bij Islamitische Staat heeft in hoger beroep 14 jaar gevangenisstraf gekregen vanwege haar rol bij de dood van een meisje van 5 in 2015. Het kind behoorde tot de Yezidis, een etnische en religieuze minderheid uit Koerdistan. Het meisje werd door de IS-vrouw en haar ex-man als slaaf gebruikt. Ze is onder meer veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid en slavernij met de dood tot gevolg. Haar ex-man kreeg eerder levenslang vanwege genocide. Plaatselijke bestuurders kunnen soms niet effectief optreden tegen demonstraties waarbij veel mensen zich doelbewust laten arresteren. Dat schrijft de Haagse burgemeester van Zanen aan de Tweede Kamer. Hij lijkt daarmee te doelen op demonstraties van klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Die willen vanaf volgende week dagelijks een stuk snelweg in Den Haag blokkeren. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht bewolkt met later buien. Minima rond 11 graden. Morgenmiddag wat zon en een graad of 19 bij een matige westenwind. Later deze week is het weer wat warmer. Sit, dankjewel. We gaan naar de AWB. Daar zit Bianca Damink. Bianca, is het druk vanmiddag? Nou, er staat bijna 400 kilometer file, dus er staan behoorlijk wat dagelijkse files, maar echt veel bijzonderheden zijn er niet. De meeste vertraging heb je onder meer op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Je doet er 20 minuten langer over daar. Op de A7 Heerenveen richting Horen, de afsluitdijk, heb je een half uur tijdverlies richting Noord-Holland. Op de A16 sta je in de file, ook door de afgesloten Heinenoordtunnel. Van Rotterdam naar Breda heb je nu een half uur tijdverlies voor knooppunt Klaverpolder. En het rijdt langzaam op de N57 van Rotterdam naar Middelburg, tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis. En daar is de vertraging een kwartier. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. NOS NTR. Dus je hebt een wereld waar veel macht is, veel status, veel afhankelijkheid. Je hebt ook jonge studenten, zoekende studenten. Je hebt een gewilde passie over een vak en één-op-één interacties met scripties en dergelijke. Dat gaat gewoon heel erg vaak mis. Aldus filosofe Fleur Jongepier, die vorig jaar opstapte bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Volgens haar zijn universiteiten een broedplaats voor grensoverschrijdend gedrag. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ook bij de TU Delft stapt een vrouwelijke hoogleraar op. Planeetonderzoeker Daphne Stam, een van de toponderzoekers van de universiteit, bleef maar aanlopen tegen een macho-cultuur en een old boys-netwerk. Ze deed haar verhaal in de Volkskrant vanochtend. Daphne Stam, goedemiddag. Goedemiddag. Wat was het moment dat u dacht, en nu stop ik ermee? Nou, eigenlijk was dat toen ik in december op een avond een mail kreeg van het afdelingshoofd, waarin hij vermeldde dat hij iets had vernomen van iemand, zonder namen te noemen, en dat hij besloten had dat ik de goede naam van de TU Delft had beschadigd, zonder aan mij te vragen of dat nou echt waar was, wat hij gehoord was, en dat was het niet. En toen dacht ik wel van, nou, hier wil ik gewoon niet meer blijven werken. Ik werk zo hard, publiceer heel veel artikelen. Ik werk met ontzettend veel studenten samen en altijd zijn de studenten tevreden. En dan krijg je dit te horen. Toen besloot ik, dit is wel genoeg geweest. Kunt u de cultuur binnen de universiteit schetsen waar u problemen mee had? Ja, er worden een heleboel beslissingen genomen bovenin. En die worden gewoon naar beneden doorgestuurd zonder met de mensen daarover te praten. En dat zijn vaak beslissingen die het werk van mensen aangaan. En op de universiteit zit een heleboel experts. Die hebben jarenlang werken die aan hun onderwerpen, zijn internationaal, nationaal bekend. En als je beslissingen neemt die hun werk aangaan, hun expertise aangaan, dan vind ik dat je dat met mensen moet overleggen. En dat wordt dus niet gedaan. Heel vaak wordt dat niet gedaan. En dan daar heb ik dus wel problemen mee. Ja, is dat dan ook dat old boys netwerk wat zeg maar wat in de top zit en wat dat soort beslissingen neemt? Ja, in de top, in de faculteit, maar ook in de universiteit zitten eigenlijk vooral mannen, eigenlijk alleen maar mannen. Dus die nemen de beslissingen. En ja. Ondanks dat u daar dus al een hele tijd werkt, u bent ook niet de eerste de beste. U zei het al, u publiceert veel, geldt als een gerenommeerd en een toponderzoeker. Dat maakt er dus niet uit? Nee, dat maakt dan niet uit. Ik moet ook zeggen dat het vaak gebeurt dat de expertise van vrouwen wordt onderschat. Dus wat je dan ook doet als vrouw, het wordt eigenlijk niet gezien. En het wordt niet geregistreerd. En als er dan beslissingen worden genomen, dan wordt dus die expertise niet meegenomen in die beslissing. En wat heeft u gedaan om dit aan te kaarten? Ik ben bij mijn leidinggevende geweest. Het afdelingshoofd, bij HR, met de decaan gesproken. Dus ik heb allerlei lagen doorlopen. Maar dat lost het probleem uiteindelijk niet op. Want waarom denkt u dat het zo moeilijk is om deze cultuur te doorbreken? Ik denk dat de mensen die de macht hebben, die vinden het heel moeilijk om af en toe te geven dat ze bijvoorbeeld verkeerde beslissingen hebben genomen, of dat ze je inderdaad ergens van op de hoogte hadden moeten stellen voordat er iets gebeurde. Het is een klein kringetje onderling. En zij denken van dat zij op die manier te werk kunnen gaan. Nee, want de TU Delft zegt nu ook uw vertrek te betreuren. Ze zeggen ook dat er binnen de universiteit echt wel stappen worden gemaakt. Tegenwoordig is 30% van de eerstejaars studenten vrouw. In het college van bestuur zit een vrouw. Ziet u dat ook, dat de universiteit wel stappen probeert te ondernemen? Op papier en op de website zie je dat die stappen genomen worden. Ik denk zeker dat er mensen zijn die dit willen veranderen, maar het gebeurt niet snel genoeg. Nee, en er gaat een heleboel fout. Ja, want er gaat een heleboel fout, zegt u. Kent u verhalen van andere vrouwen binnen de wetenschap die tegen hetzelfde aanlopen? Ja, mijn ervaringen die worden door meer vrouwen gezien. Het Landelijk Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren heeft hier ook rapporten vol van geschreven. Van deze ervaringen die heel veel vrouwen hebben. Natuurlijk gaan veel vrouwen veel eerder weg. En ik ben in mijn carrière al tegen een heleboel van dit soort, zelfde soort problemen aangelopen. Dus ik ben eigenlijk een hele late vertrekker. De meeste vrouwen vertrekken al veel eerder. Wat voor advies geeft u vrouwelijke studenten die ook graag willen doen wat u zo lang heeft gedaan? Dat is een moeilijke vraag. Ik heb in mijn hele carrière heel vaak met vrouwelijke studenten gesproken, hen geïnspireerd. Ik krijg ook van dat soort e-mails van studenten. Op scholen lesgegeven. En eigenlijk moet je natuurlijk gewoon doen wat je leuk vindt. Wat dat betreft moeten vrouwelijke studenten gewoon dit gaan studeren. Maar houd er wel rekening mee dat je obstakels tegenkomt. Ja, dat je tegengewerkt wordt. En dat het dus niet ligt aan jouw expertise. Want dat is wel belangrijk. Dat je niet denkt van, ik ben blijkbaar niet goed genoeg. Want dat is vaak niet de reden waarom je tegengehouden wordt. Dank u wel, mevrouw Stam. Ja, graag gedaan. We hebben de TU Delft op een reactie gevraagd. De universiteit gaat vanuit privacyoverwegingen niet in op dit specifieke geval. Maar zegt wel te betreuren als mensen met een vervelend gevoel weggaan. En ook zegt een woordvoerder dat de TU Delft altijd kritisch blijft kijken naar een veilige werkcultuur en dat dit proces nooit af is. Ik praat verder over het vertrek van Daphne Stam bij de TU Delft met het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Ook door mevrouw Stam net al eventjes genoemd. Dit netwerk zet zich in voor een betere positie van vrouwen in de wetenschap. Monique Tromp is daar de voorzitter van. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat denkt u nou als u dit verhaal hoort? Ja, heel betreurenswaardig. Helaas is het niet het eerste en het enige verhaal wat ik hoor. Wat mevrouw Stam ook al aangaf. Dus ja, jullie hebben al rapporten volgeschreven. Ja, en er is zeker specifiek rapport over sociale veiligheid en zeker van vrouwen in academia. En ook de KNW, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, heeft dit recent opgevolgd met een rapport. Dus het is zeker bekend. En ik denk ook dat het meer bekendheid krijgt in de academie. Maar we zijn er nog lang niet, dat is duidelijk. Dat is zeker duidelijk. Wat moet er dan gebeuren? Willen deze vrouwelijke hoogleraren niet in de toekomst gaan opstappen? Nou ja, wat wij ook aangeven, maar ook dat rapport van de KNW bijvoorbeeld ook voor het eerst echt uitspreekt, is dat er echt een cultuuromslag in de academie moet plaatsvinden. En er gebeurt natuurlijk heel veel in de academie, ook op het gebied van wetenschap en openheid van wetenschap en transparantie, maar ook het erkennen van relaties, hiërarchieën, old boys network was al genoemd, biases die we allemaal hebben. En die bepalen helaas nog heel veel rangorders en leiderschaps structuren die aanwezig zijn. En die moeten we doorbreken. Dus de cultuur moet echt anders worden. Maar dat is al jaren duidelijk. Ja, en de KNW heeft nu dat rapport wat vorig jaar is uitgekomen. Daar staan voor het eerst echt handvatten in. Daar is ook voor het eerst echt benoemd dat de academische cultuur moet veranderen. Ik denk ook echt dat het wel hoog op de agenda staat van college van besturen. Maar om een cultuurverandering plaats te laten vinden, dat vereist open communicatie, transparante communicatie zijn hele ingewikkelde gesprekken. En vereist ook gewoon actie en leiderschap. En dat en een wil om te veranderen. Dus, want het klinkt ook een beetje alsof de wetenschap, de wetenschappelijke wereld is natuurlijk groot, maar hè, dat het er nog niet aan toe is dat het niet wil veranderen. Ja, ik denk dat er best heel veel willen veranderen, maar dat sommigen zeker ook echt het probleem niet zien. En het is best heel moeilijk om dat te doorbreken. En dat is wat we als landelijk netwerk proberen te doen. Dus we in principe in casuïstiek, maar wij zijn dus de organisatie die praat met het college van besturen, met de grote besturen, de ministeries, om te kijken hoe we beleid en policies en dergelijke en ook procedures kunnen veranderen, zodat vrouwen een eerlijke en betere kans krijgen en veilig zijn, want daar gaat het hier ook vooral om. Ja, want wat mevrouw Stam aan het einde zei, hè, als je de wetenschap in wil, dan moet je dat vooral doen. Je moet doen wat je leuk vindt, maar weet wel wat je te wachten staat. Wat is uw reactie dan? Dat is natuurlijk super verdrietig dat dan een reden is waarom mensen vertrekken. En dat zijn vooral vrouwen, ook wel anderen. Maar het is een heel hard wereldje helaas nog. En dat moeten we dus proberen te doorbreken. En daar proberen we als landelijk netwerk in ieder geval samen met de besturen en zo ook op te sturen. En om mee te denken hoe we dat doen, daar zetten wij onze expertise in. Wat u eigenlijk al aangeeft dat de TU Delft nu niet kan en wil reageren, dat is ook in het Nederlandse kader best ingewikkeld, omdat er allerlei juridische en privacy dingen omheen hangen. Maar ik denk nog steeds dat je kan, ook als universiteit en ook als TU Delft in dit geval, kan uitspreken tegen dit soort dingen. Ze zeggen wel, we doen ons best. Moeten we met z'n allen nog veel harder doen, denk ik. Dank voor dit gesprek. Monique Tromp, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg intussen? Het valt mee met de drukte. Er staan vooral dagelijkse files. Echt veel bijzonderheden zijn er niet. Maar wat wel opvalt is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Want daar heb je nu 20 minuten op onthoud tussen Den Haag en Zoetermeer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Barça Media, dat is een dochterbedrijf van FC Barcelona, verhuist zijn hoofdkantoor naar Nederland. Volgens nu.nl hoopt het bedrijf zo beter toegang te krijgen tot Amerikaanse investeerders. Barça Media is verantwoordelijk voor veel mediaproducties van de voetbalclub, zoals interviews, series en podcasts. De directeur van het failliete DKB Thuiszorg uit Hengelo draait zelf op voor de 150.000 euro schuld die het bedrijf achterlaat. Die waren volgens RTV Oost ontstaan door de gokproblemen van de man. De curator had de man al aansprakelijk gesteld en de rechtbank heeft dat nu bevestigd. En Florida zet zich schrap voor Idalia. Die orkaan bevindt zich nu op zee tussen Cuba en de Amerikaanse kust en zal naar verwachting morgen vroeg in Noord-Florida aan land komen. Het grootste gevaar zit hem in overstromingen, zegt deze weerman van CNN. Er zijn geen duinen waardoor het water vrij het land op kan vloeien. But I want you to see just how flat it actually is. I could actually walk out several hundred feet from where I'm standing and have water only up to my knees. Als Idalia bij Florida aan land gaat, is het een orkaan van de derde categorie. Gouverneur Ron DeSantis heeft daarom de noodtoestand afgekondigd. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. We gaan naar Sebastian Timmerman. Die volgt namelijk de vierde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje. Sebas, hoe staat het ervoor? De kilometers die vliegen voorbij in het afgelopen half uur. Is de snelheid niet onder de 50 kilometer per uur geweest. Dat betekent dat het peloton, dat de drie koplopers die we de hele dag gehad hebben, heeft teruggepakt. Al dichtbij de finishstreep is in de straten van Tarragona. Nog minder dan 8 kilometer zijn er te rijden. Remco Evenepoel wordt goed voorin gehouden. De Belg houdt normaal gesproken vandaag de leiding in het algemeen klassement. Met 5 seconden voorsprong op Enric Mas. En lijkt ook weinig last te hebben van de valpartij die hem gisteren overkwam na de finish bergop in Andorra. Dit gaat een massasprint worden. En dan kijken we onder andere naar de Australiër Caden Groves, naar de Italiaan Alberto Dainese en natuurlijk naar de 24 jaar jonge Nederlander Marijn van den Berg uit de Meren bij Utrecht. Bezig aan zijn eerste grote ronde. Liet zich een half uurtje geleden al zien bij de tussensprint. En daar kwam hij in ieder geval als eerste van het peloton voorbij. En misschien is dat een mooi voorteken voor wat dadelijk gaat plaatsvinden in Tarragona. 7 kilometer nog te gaan. Peloton maakt zich dus op voor een massasprint. En dan gaan we naar New York. De US Open is begonnen. En op dit moment staat de eerste Nederlander, Talon Griekspoor, te tennissen op baan 10. En dat volgt Marcella Mesker voor ons. Marcella, net begonnen, hè? Wat voor wedstrijd verwacht je? Nou ja, wel een zware wedstrijd. Iedere wedstrijd is zwaar bij zo'n Grand Slam. Het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het jaar. Op deze Hollanddag in New York. Want ook Botik van de Zandschulp komt later in actie tegen Jordan Thompson. Aranska Rus tegen de geplaatste Amerikaanse Madison Keys. Maar we beginnen dus vandaag, 11 uur New Yorkse tijd, 5 uur Nederlandse tijd, met Talon Griekspoor tegen de Franse debutant Arthur Fisch. Misschien geen bekende naam, maar wel een zeer getalenteerde speler. Staat al in de top 50 van de wereld. Heeft dit jaar zijn eerste titel gewonnen. Dus absoluut geen walkover voor Talon Griekspoor. Die zal top moeten spelen, wil hij de tweede ronde bereiken. Hij is geplaatst, want hij is nummer 24 van de wereld. Wordt geacht te winnen. Kansen zijn ook wel iets groter voor hem. Hij heeft een goed seizoen achter de rug. Hij heeft lekker gespeeld in Amerika. Finale plaats in Washington. En hij is goed begonnen op baan 10. Zijn nog maar 3 games onderweg, hoor. Maar de break heeft hij al te pakken. 2-0 was het voor Griekspoor. 2-1 nu voor die Fransman, voor Griekspoor. Fies heeft 1 game gewonnen, maar Griekspoor heeft de break in de eerste set. Dankjewel, Marcella. Een nieuwe wending in de zaak rond de Pakistanse oud-premier Imran Khan. Hij werd begin deze maand veroordeeld tot 3 jaar cel vanwege corruptie. Maar het Hoogrechtshof heeft die straf opgeschort. Ga ik over praten met onze correspondent Aletta André in Pakistan. Aletta, ik hoor net dat de verbinding met Pakistan helaas is weggevallen. We gaan even kijken of we die zo meteen weer kunnen herstellen. Ga ik ondertussen even met iemand anders praten over een heel ander onderwerp. Namelijk vervuilende auto's. Want om die de stad uit te krijgen, breidt de Britse hoofdstad Londen vanaf vandaag zijn milieuzone flink uit. Niet alleen in de binnenstad, maar ook in de buitenste stadsdelen van Londen gelden vanaf nu strengere regels. En ook hier in Nederland hebben veel steden zo'n milieuzone. Wordt de stadslucht daar nou echt schoner van? En gaan de regels hier ook steeds strenger worden? Daar ga ik over praten met Pim van Mens, onderzoeker duurzame mobiliteit bij TNO. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel van die milieuzones hebben we eigenlijk in Nederland? We hebben best wel wat milieuzones in Nederland. Ten eerste kan je eigenlijk onderscheid maken in verschillende milieuzones. Dus je hebt milieuzones voor het vrachtverkeer, voor autobussen, voor personenauto's en bijvoorbeeld ook voor brommers. En wat je in Nederland ziet, is dat er zo'n 15 steden in Nederland een milieuzone hebben voor vrachtverkeer. Enkele voor autobussen. En ik geloof dat er een stuk of 4 steden zijn die een milieuzone hanteren voor personenauto's en bestelauto's. Ja. En voor brommers zijn het 2 steden. Oké, en die zones bij elkaar, hebben die zin? Is dat te zeggen? Is de lucht daardoor schoner geworden? Ja, eigenlijk de reden waarop ze in eerste instantie zijn ingevoerd is om te gaan voldoen aan de Europese luchtkwaliteitsnormen. Dus vanuit Europa zijn er luchtkwaliteitsnormen waar je aan moet voldoen. En zo zijn eigenlijk de afgelopen jaren zijn er steeds meer milieuzones geweest. En dat is met name bedoeld om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. Dus eigenlijk had je in verschillende steden had je knelpunten, dus op hele drukke straten waar veel verkeer reed. Daar had je overschrijdingen van die luchtkwaliteitsnormen. En de milieuzone is één van de manieren om je luchtkwaliteit lokaal te verschonen. Dus het is met name een manier om lokaal je luchtkwaliteit te verschonen. Dus het wordt ook meestal per stad beoordeeld. Ja, precies. Maar dan ziet u wel een verbetering, of niet? Ja, daar zie je een verbetering, dat zeker. Je moet wel tegelijkertijd zeggen dat verschillende beleidsmaatregelen die hebben effect. Hè? Dus je hebt verschoning van de auto. Ligt niet alleen maar hier aan. Dus je hebt verschoning internationaal. Hè? Dus gewoon aanscherping van emissienormen. De vloot die verschoont. Je hebt bijvoorbeeld nationaal bijvoorbeeld snuitslimieten. En lokaal beleid helpt dan nog een stukje extra met bijvoorbeeld de milieuzone. Ja. Dus niet alle winst is te wijden aan de milieuzone, maar het helpt zeker. Ja. En zie je ook niet dat mensen die nog een vervuilende auto hebben en dus die milieuzone niet in mogen, dat die misschien gaan omrijden en dus dan alleen maar meer kilometers maken? Ja, dus feitelijk heb je eigenlijk twee van dat soort effecten. Dus op het moment dat je in dat stadcentrum moet zijn, ja, dan kan je niet anders dan een ander voertuig kiezen. Die wel toegestaan is, of een andere manier van reizen. Dus dan kan je niet omrijden. Maar je hebt ook, als je buiten de stad zou moeten zijn, je zou normaal gesproken door de stad heen rijden, dan krijg je inderdaad omrijdkilometers. Dus dat verslechtert het deels. Maar anderzijds, de voertuigen die verschoond zijn, die hebben ook weer een uitstralingseffect vanuit de stad. Dus die voertuigen die rijden natuurlijk niet alleen maar in die stad waar die milieuzone geldt, maar die rijden ook weer buiten de stad. Dat heeft een groter effect. Dat heeft ook weer een effect. Dus ja, en dat is moeilijk te kwantificeren hoor, maar beide effecten zijn er wel. Ja, en Londen breidt dus die zone flink uit. Is dat nou ook iets wat we in Nederland kunnen verwachten? Ja, dat gebeurt ook al. Hè. Dus eigenlijk zie je dat bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, die heeft nu best wel veel milieuzones voor vracht, voor autobussen, voor bestel, voor taxi, voor brommers. Terwijl ze zijn begonnen met een milieuzone vracht. Dus dat is eigenlijk de uitbreiding van het aantal bronnen eigenlijk. Maar ook qua geografisch heb je gezien dat die locatie steeds verder uitbreidt. Hè? Dus eerst was het alleen het stads meer het binnen de bouwde kom of binnen de ring, om het zo maar te zeggen. En later is dat ook in wat meer buitengebieden gaan gelden. En dat zie je her en der. Dus je ziet eigenlijk aanscherpingen van de milieuzone zelf. Je ziet meerdere soorten milieuzone. En je ziet een uitbreiding qua geografische locaties. Helder. Dank. Pim van Mens, onderzoeker van duurzame mobiliteit bij TNO. Gaan we nog even terug naar Sebas, want de finish is in zicht, hè, bij de Vuelta. Laatste honderden meters. Er is trouwens nog een valpartij geweest. Net voor het ingaan van de laatste 4 kilometer lagen volgens mij geen renners bij die van belang zijn voor het klassement. Maar wel een sprinter, Brian Coquard. De Fransman kan dus niet meedoen. Kijk wel naar Marijn van den Berg. Die zit keurig in tweede positie als het peloton wordt gegangmaakt door een ploeggenoot van de Colombia Molano. Dat is ook een goede sprinter, maar Marijn van den Berg neemt hier een koppositie over, maar gaat dan onderuit in de laatste bocht. Linksaf, ja, dat was een lastige bocht. Een behoorlijk doordraaien de bocht. En Marijn van den Berg kon de controle over de fiets niet bewaren. En gaat zonderuit in die laatste bocht. En dan is het de Colombiaan Molano. Juan Sebastian Molano. Die na de overwinning lijkt te gaan sprinten. Maar is er nog niet. Hij moet nog 50 meter. En er komt volgens mij Caden Groves nog naar zijn wiel. En die komt er dan nog naast. En die komt er dan op het laatste moment nog voorbij ook. En dan is het Groves voor Molano en Teuns. Aan het einde van de 4e etappe in Tarragona, 4e rit van de Ronde van Spanje, wordt dus gewonnen door de Australiër Caden Groves uit de ploeg van Mathieu van der Poel, die trouwens ontbreekt in de Ronde van Spanje. De wereldkampioen, maar Groves rijdt ook voor die Alpecin, de koningploeg. Hij komt op het laatste moment Molano dus voorbij. Remco Evenepoel behoudt de leiding in het algemeen klassement. En we weten dus dat Marijn van den Berg dicht bij de ritzegen was. Althans, hij leek te kunnen gaan meesprinten tot hij onderuit ging. Eigen fout, wist de controle niet te bewaren over zijn fiets in de laatste bocht. Dank, Sebastian Timmerman. Zometeen in Nieuws & Co. MH17-verdachte Igor Gorkin stond vandaag weer voor de rechter. Niet in Nederland, maar in Moskou. Voor kritiek op Poetin. Onze correspondent was erbij. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Leren mediteren? Zen.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn online bestelling plotseling niet wordt geleverd, vertrouw ik erop dat het goed komt. Hey, buf. Nee, hier ligt niks. Online staat op mijn vlogcamera is bezorgd bij de buren. Maar die weten van niks. En de verkoper en bezorgdienst wijzen alleen maar naar elkaar. Nee, niet bij ons, nee. Dus bel ik ARAG. Dan wordt het sowieso juridisch goed opgelost. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, het nieuws met Sit van der Linden. Wopke Hoekstra zegt dat hij een goed gesprek heeft gehad over een mogelijke functie in de Europese Commissie. De demissionaire minister is voorgedragen om Frans Timmermans op te volgen als eurocommissaris. Het is nog onduidelijk of hij ook de klimaatportefeuille overneemt. Daarover wilde Hoekstra vanmiddag ook niets zeggen. Wagner-leider Yevgeny Prigozhin is begraven tijdens een besloten ceremonie in Sint-Petersburg. Prigozhin kwam vorige week om het leven bij een vliegtuigcrash samen met andere leiders van Wagner. Rond het neerstorten van het vliegtuig is nog veel onduidelijk. President Poetin was niet aanwezig bij de begrafenis. De Spaanse politie heeft 4 mensen aangehouden die van plan waren de Vuelta-etappe van gisteren te saboteren. Ze wilden vanaf een viaduct vermoedelijk olie op de weg gooien. De 4 mogen voorlopig niet in de buurt van de route van de Ronde van Spanje komen. En bestuurders kunnen soms weinig doen tegen demonstraties waarbij mensen zich massaal laten arresteren. De burgemeester van Den Haag zegt dat en vraagt de Tweede Kamer om hulp bij de aanpak van dit soort demonstraties. Hij lijkt daarmee te doelen op demonstraties van klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Sit, dankjewel. We gaan naar Bianca bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Er staan een paar opvallende files. Zo is de A7, de afsluitdijk in beide richtingen dicht nu door een technische storing aan de brug bij Den Oever. Dus je kunt omrijden via Flevoland onder meer over de A6. Er staat ook een lange file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Door een ongeluk heb je daar bijna een uur tijdverlies. De A12 is ook een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer. Vanaf het Malieveld heb je daardoor ruim een half uur oponthoud. De linkerrijstrook is daar dicht. En een ongeluk op de A15 van Europoort naar Gorkum veroorzaakt een kwartier oponthoud voor knooppunt Ridderkerk. En daar is de rechterrijstrook afgesloten. Weerman Marco Verhoeven is hier voor het uitgebreide weerbericht. Ja, het is een beetje, hoe zou je het typeren vandaag? Een beetje... van alles wat. Van alles wat. Ja, en wisselend ook. Ja. Ja, eigenlijk, wij kijken hier naar buiten tegen een behoorlijk donkere lucht aan. Ja. Dat is een band met dikke bewolking die zich van noord naar zuid over het land uitstrekt. Daar zitten ook wat buitjes op. Ten oosten daarvan schijnt de zon van tijd tot tijd. En nu hier in Hilversum begint de zon ook weer wat door te breken. Dus in het westen is het ook weer wat zonniger. Nou, die opklaring en winnen van het westen uit het terrein. Die band met bewolking schuift naar het oosten op. Dus begin van de avond en nacht is wel redelijk helder. En ook droog op de meeste plaatsen. Maar de tweede helft van de nacht, ja, dan begint toch die bewolking weer dikker te worden. En in het westen gaan er stevige buien vallen met kans op onweer. Minimumtemperaturen liggen tussen 10 en 13 graden. Het koudst is het in het oosten en noordoosten. En morgen? Ja, die buien die in het westen arriveren in de loop van de nacht, die trekken morgenochtend van west naar oost over het land. Daar zit dus nog steeds wat onweer bij. In de middag is het wat minder nat, maar niet helemaal droog. Er blijven losse buien mogelijk. Tussendoor wel meer ruimte voor de zon. Temperaturen wat magertjes, misschien 18 tot maximaal 20 graden. En die hoogste waarde wordt eigenlijk alleen in het uiterste zuidoosten gehaald. En de wind die waait matig uit het westen. Voor donderdag staat dan een enkele bui op het programma. Ook vrijdag is niet helemaal droog. En waarschijnlijk heeft dan bewolking ook echt wel de overhand. Maar het weekend ziet er dan weer een stuk vrolijker uit. Want dan is het droog, de zon schijnt vaker en de temperaturen gaan ook wat hoger uitpakken. Dankjewel, Marco. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Rippen Piano's. Nieuw voor nog geen €3000. Exclusief bij Bol Piano's. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. De Russische nationalist en Poetin-criticus Igor Girkin blijft vastzitten in Rusland. Hij werd in juli opgepakt voor extremisme en zit in voorarrest. En een hoger beroep om uit dat voorarrest te komen is nu afgewezen. Girkin kennen we hier in Nederland vooral van de MH17. Hij is mede verantwoordelijk voor het neerhalen van het toestel. Daar is hij ook voor veroordeeld. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, jij was bij die zitting vandaag. In hoeverre was nou de verwachting dat dat beroep tot vrijlating zou worden ingewilligd? Nou, die verwachting was er in feite helemaal niet. Maar het is een van de stappen in zo'n procesgang die moeten worden gezet. Dus hij is 21 juli is die gearresteerd. Daarna is er al een hoger beroep geweest. Nu was het dan een hoger beroep tegen inderdaad het feit dat hij vast moest zitten in voorarrest. En hij zei zelf dat niet nodig is, omdat hij niet van plan is te vluchten. En wil aantonen dat hij onschuldig is. Dus het zou ook met huisarrest kunnen worden afgedaan. Maar er was eigenlijk niemand die daar echt vanuit ging dat dat ook mogelijk zou zijn. Tenminste, daar tot 18 september loopt dat arrest op dit moment. Is er niet zoveel meer tijd over. En er zal binnenkort weer een nieuwe zaak komen over verlenging van het voorarrest uiteraard. Oké, en hij wordt verdacht van het aanzetten tot extremisme. Waar hebben we het dan over? Ja, dat is een beetje vaag, maar in ieder geval op basis van zo'n wetsartikel is hij gearresteerd en zal die ook worden vervolgd. Wat precies inhoudelijk hem ter laste wordt gelegd is niet helemaal duidelijk. Want die zaak is voor een deel, als het om extremisme gaat, is dat vaak ook voor een deel gesloten. Maar zijn advocaten zeggen dat het te maken heeft met een paar berichten die hij een tijd geleden heeft geplaatst op Telegram. Een van die berichten zou gaan over de Krim. Daar heeft Girkin gesuggereerd, of in ieder geval gezinspeeld op de mogelijkheid dat de Krim zou kunnen worden teruggegeven aan Oekraïne in bepaalde omstandigheden. En nog een ander bericht, daar leverde hij kritiek op het uitblijven van soldij, van het uitbetalen van Russische militairen. En überhaupt is Gierke nog onbekend, zeker de laatste jaar, dat hij geen blad voor de mond neemt en heel fel van leer trekt tegen de manier waarop Rusland het Russische leger in Oekraïne opereerde. Hij was daar niet tegen vanaf het begin, maar heeft heel veel kritiek op de manier waarop dat gebeurt. Ja, en hoe invloedrijk is hij? Nou, ooit was Gierkin een ster, zeg maar. Hij was de zogenaamde minister van Defensie van de Volksrepubliek, dus aanhalingstekens Donetsk, een van die regio's in Oost-Oekraïne, waar in 2014 die oorlog uitbrak, waar ook MH17 is neergehaald. Toen was hij een beroemd, bekend figuur, maar langzamerhand is hij steeds meer aan de zijlijn beland, had ook steeds meer kritiek, ook op Moskou. En op een gegeven moment is die afgezet, vervangen door iemand die zelf uit Oekraïne kwam. De laatste jaren is hij vooral bekend vanwege zijn publicaties, zijn Telegram-kanalen, waarin hij dus nogmaals fel van leer trekt tegen de manier waarop Rusland daar opereert. Daar heeft hij wel overigens behoorlijk veel volgers. Hè. Hij had sowieso tienduizenden volgers op zijn eigen Telegram-kanaal. En er is nog steeds een kanaal dat hem steunt. En daar staan zelfs meer dan 700.000 abonnees, 700.000 lezers vermeld. En ik zei het net al, hier in Nederland kennen wij hem vooral omdat hij is veroordeeld voor zijn rol bij het neerhalen van de MH17. Is er wellicht een kleine kans dat Rusland hem nog gaat uitleveren naar Nederland voor die zaak? Nee, die kans is er sowieso niet. Daar beroept Rusland zich altijd in dit soort situaties op. Dat Rusland mag volgens de grondwet geen eigen staatsburgers uitleveren aan andere landen. Dus dat zal ook in deze situatie nooit gebeuren. En er worden wel schappen over gemaakt. Toen Gierkin werd gearresteerd, toen was iemand die zei van ja, misschien had hij toch beter zich kunnen overgeven aan de autoriteiten in Nederland. En dan was hij in ieder geval, misschien had hij dan wel levenslang gekregen, maar dan zat hij in ieder geval toch in redelijk comfortabele, zit je in een betere gevangenis. Omstandigheden. Ja. Maar en wat hier in Moskou of in Rusland gaat gebeuren, is natuurlijk volkomen onduidelijk. Dank, correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het Oekraïense leger boekt bescheiden successen aan het zuidelijke front. Maar niet overal gaat het even goed, namelijk aan de noordoostkant van het front. Daar zijn de Russen al een maand bezig met een tegenaanval bij Kupiansk. Ondanks dat de aanval met wisselend succes verloopt, wil Oekraïne het zekere voor het onzekere nemen en moet iedereen geëvacueerd worden. Verslaggever Wessel de Jong vertrekt mee met de bevolking. We rijden nu door Kupiansk, al best zwaar getroffen, veel vernietiging hier. Het is een stad die de Russen opnieuw proberen in te nemen nu op dit moment. Vandaar dat nu veel mensen geëvacueerd worden hier vandaan. Er zijn eigenlijk al niet zo heel veel mensen, maar ongeveer nog een kwart van de bevolking hier woont hier nog. In een stad van zo'n 30.000, 40.000 inwoners van voor de oorlog. We zoeken huis nummer 23, waar Oksana Karzevnika Karagina woont. We zitten in een busje bij Oleksandr Kumanyuk. Hij is de baas van de vrijwilligersorganisatie Roos op Hand. Voor de oorlog hielden ze zich bezig met het opsporen van vermiste mensen. Nu met het evacueren van mensen uit oorlogsgebied die niet zelf kunnen wegkomen. Gisteren zijn we ook al bij haar geweest. Toen hebben we haar katten meegenomen en de meeste spullen. Vandaag gaan de honden mee. En zij zelf. Wel een beetje laat dat ze nu pas gaat, of niet? Op zich wel ja. In de tuin kwam pas nog een granaat neer, vertelde ze. Die blies haar deur eruit. De scherven zitten in de schutting. Het is altijd gevaarlijk. Anderhalve maand geleden reden we hier ook al door de gemeente. En zeiden we dat de mensen hier weg moesten. Waarom heeft u zo lang gewacht? Ik heb zo lang naar een plek gezocht waar ze zoveel dieren nemen. De drie zwarte labradors van Oksana zijn inmiddels ongeveer door het dolle heen. En zo'n plek was moeilijk te vinden? Ik wil ze absoluut niet in het asiel doen. Ze horen bij mij. Ik ben verantwoordelijk voor ze. Ze gaan met mij mee. Hoe was het hier dan, afgelopen tijd? Was dat je dat beloofd? Eergisteren was het heel erg. Gisteren ging het wel, maar vandaag waren er weer inslagen. Wat gebeurde er dan? Ja, weet ik niet. Ze kwamen daar neer, achter de school, in het centrum. Dichtbij? Alles is hier dichtbij. Ik laat de sleutel achter bij de buren. Dus u gaat ervan uit dat u hier weer terugkeert? Ik hoop erg dat het huis heel blijft. Dat we allemaal weer terugkeren. Dat willen mijn kleinzonen ook trouwens. Oksana met al haar dieren vertrekt naar haar kinderen die in de buurt van Kiev wonen. Afgelopen twee weken hebben Alexander en zijn vrijwilligers ongeveer 90 mensen geëvacueerd. En willen mensen dit? Dat is een moeilijke vraag. Sommige mensen die bellen zelf. Voor anderen belt de familie of een kennis. En dan komen wij en dan willen ze niet. Dan ga je praten, een uur, twee uur. Sommigen gaan dan wel mee, maar sommigen blijven weigeren. 100% verplicht is de evacuatie nog niet, vertelt Alexander. Maar dat zal niet lang meer duren. De buren van Oksana staan toe te kijken hoe zij vertrekt. Waarom bent u nog hier? Ik ben hier geboren, ik heb hier gewerkt. Ik heb wel in Odessa gestudeerd, maar ik ga nergens heen. Waarom niet? Het is hier gevaarlijk. Het is overal gevaarlijk, maar hier is het gevaarlijker. Dat denkt u maar. Ze schieten op heel Oekraïne. Ja toch? Niet dan? En bent u dan niet bang dat de Russen terugkeren? U weet wat dat betekent, bezetting. We zijn allemaal bang, zeggen de dames in koor. Maar ze komen niet meer terug. Onze jongens laten dat niet gebeuren. Wij geloven in de Oekraïnse strijdkrachten. Beter dat dit Oekraïne blijft. Daar zijn we aan gewend. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg op deze dinsdagmiddag? Er staat intussen een hele lange file op de A12, want er is een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Utrecht. Tussen het Malieveld en Zoetermeer kost dat je bijna een uur extra en er zijn twee rijstroken dicht. Dan sportnieuws. Technisch directeur Marcel Boudestein vertrekt bij PEC Zwolle. De oud-voetballer heeft PEC na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie kunnen brengen. Nu de club er ook financieel en technisch beter voor staat, is volgens Boudestein zijn taak volbracht. Hij zal de club op 1 september verlaten. Boudestein, die als voetballer dus al een verleden in Zwolle had liggen, was bijna twee jaar in dienst bij PEC. André Onana is weer welkom bij de nationale ploeg van Kameroen. Bondscoach Rigobert Song heeft de 27-jarige doelman van Manchester United opgenomen in de selectie voor het Afrika Cup kwalificatieduel met Burundi op 12 september. Tijdens het WK in Qatar vorig jaar werd Onana nog om disciplinaire redenen uit de selectie gezet. PSV kan na 5 jaar terugkeren in de Champions League. Daarvoor moeten ze morgen winnen van het Schotse FC Rangers. De Eindhovense club is favoriet, maar het hoort geen gegarandeerde overwinning. Vorige week eindigde de wedstrijd in een 2-2 gelijkspel. En trainer Peter Bos onderschat de Rangers dan ook niet. Ja, het is een lastige tegenstander. Omdat we daar 2-2 gespeeld hebben. In het verleden was dat in Europa denk ik een hele goede uitslag. Maar goed, ik merk bij jullie, en ik merkte dat ook in de kleedkamer gelijk na afloop, dat we daar niet tevreden mee waren. En dat is denk ik alleen maar goed. Dat geeft aan op welk niveau wij willen voetballen. En dat zie ik alleen maar als positief. Dan gaan we nog even naar de US Open, waar Thelon Griekspoor speelt tegen de Fransman Fies. Marcella Mesker, die eerste set is in de pocket, hè? Ja, 6-4. Hele goede Griekspoor, hoor. Als ik hem een cijfer zou moeten geven, dan is het gewoon een vette 8. Als je kijkt, servicepercentage is goed. Winners ten opzichte van de fouten. 13 winners en maar 4 foutjes. Nou ja, het totale punt 33 en maar 24 voor de Fransman Arthur Fils. Toch een top 50 speler. Dus die eerste set met die ene break in de openingsgame. Meteen 1 breakpoint krijgen. Meteen toeslaan. Ja, dat heeft de beslissing gebracht. Een hele goeie, frisse, degelijke Griekspoor zien we hier in de eerste set. Laten we hopen dat hij het vast kan houden. Het is een best of 5. Hij moet nog 2 sets door. Eerste game van de tweede set is nu gespeeld. Dat is een love game voor de Fransman Fies. Die 19-jarige talentvolle speler. Ook een allrounder, net zo'n beetje als Griekspoor. Maar Griekspoor is in ieder geval heel goed begonnen. En heeft die eerste set te pakken met 6-4. En nu 1-0 on serve voor Arthur Fies. Het Openbaar Ministerie heeft 12 jaar gevangenisstraf geëist tegen een Pakistaanse man die Geert Wilders met de dood bedreigde. De PVV-leider krijgt naar eigen zeggen zo'n 1000 doodsbedreigingen per jaar. En hij is dan ook blij dat er nu iemand vervolgd wordt, hoort verslaggever Roel Pauw, die bij de zitting aanwezig was. Ik vind het toch wel indrukwekkend, want zo vaak gebeurt mij dat niet. De meeste van de bedreigingen die ik krijg uit dit soort landen, Pakistan, worden niet vervolgd, omdat ze de dader niet kunnen vinden of omdat Pakistan niet meewerkt, zoals ook in dit geval. En dan voel je je toch vaak wel gefrustreerd. Dan heb je toch het idee dat je volgevrij bent en mensen komen dan mee weg. Met de bedreiging waar het nu om gaat, zit dat anders. Dit filmpje verscheen in 2018 op Facebook. De maker doet een oproep om Geert Wilders te vermoorden naar aanleiding van de cartoonwedstrijd die hij heeft uitgevaardigd. Degene die daarin slaagt, krijgt 3 miljoen Pakistaanse roepies van hem. 21.000 euro. En als hij nog meer geld had gehad, dan had de moordenaar dat ook kunnen krijgen. De man die dit filmpje online heeft gezet blijkt een bekende voormalige cricketspeler te zijn. Daardoor is hij te identificeren en kan het Openbaar Ministerie hem vervolgen. De feiten waarvan hij wordt verdacht, het oproepen tot het vermoorden van een politicus, zijn zeer ernstig, vindt het OM. Was Latif in zijn doel geslaagd, dan zou het leven van meneer Wilders met geweld zijn beëindigd. Dan was de Nederlandse democratie ondermijnd en de wereld zou zijn geschokt. Latif is een bekende Pakistaanse cricketspeler en zijn woorden hebben daardoor een groot bereik. Zoals al is aangehaald, is op verschillende media en sociale media aandacht aan zijn boodschap besteed. En de kans dat iemand door zijn belofte van een groot geldbedrag daadwerkelijk zou hebben geprobeerd om meneer Wilders te vermoorden is dan ook heel reëel. Alles afwegende eis ik een gevangenisstraf voor de duur van 12 jaar. In zijn verklaring op zitting sprak Wilders de hoop uit dat de rechtbank een betekenisvol vonnis zal wijzen. Ik hoef geen medelijden, maar ik wil wel dat u begrijpt wat al deze bedreigingen, waaronder die van Khalid Latif, die een prijs op mijn hoofd heeft gezet, voor mij en mijn gezin betekenen. Wat de gevolgen daarvan zijn. Even een luchtje scheppen. De brievenbus leeghalen. Autorijden. Een blokje in de buurt wandelen. Snel even een boodschap doen. Spontaan ergens heen gaan. Alleen ergens heen gaan. Het zit er voor mij niet in. En ik hoop vurig dat uw rechtbank een signaal geeft dat ik niet vogelvrij ben. Dat een prijs zetten op iemands hoofd niet ongestraft blijft. En het signaal voor nu zou dan zijn, jullie komen er niet mee weg. Het vrije woord zal de mond niet gesnoerd worden door jullie terreur. En hij had ook nog een boodschap voor zijn bedreiger zelf. Wie weet, hoort of leest hij later wat ik zeg. Meneer Latif, zolang ik leef en adem, krijgt u mij niet stil. Uw oproep mij te vermoorden en daar geld voor uit te loven is abject en zal mij niet doen zwijgen, integendeel. Ik zal de waarheid blijven spreken en mijn mening geven, ook als het gaat om uw ideologie en uw profeet. De vrijheid van denken en spreken, het is de enige vrijheid die ik nog heb. En die pakt niemand, en u ook niet, meneer Latif, van mij af. Ik zal altijd doorgaan. Altijd. Geert Wilders vanuit de rechtszaal. De Eredivisie is pas 3 weken geleden begonnen. Toch moet de eerste trainer al het veld ruimen. FC Utrecht-trainer Michael Silberbauer is na 3 verloren wedstrijden ontslagen. In het voetbal gebeurt het wel vaker dat een coach gedurende het seizoen weg moet. Grote vraag blijft, haalt dat iets uit? Gaat een voetbalteam beter presteren na het vertrek van een trainer? Ga ik over praten met Rico Schuijer, sportspsycholoog. Heerlijk woord. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. En helpt het ontslaan van een trainer een team vooruit? Ja, ja, op korte termijn zullen we het even moeten afwachten wat er gebeurt. Maar als het zo kort is, hè, na 3 wedstrijden al in het seizoen, dat is wel heel erg snel en kortzichtig, heb ik het idee. Dus het ligt er een beetje aan wat het vervolg wordt voor de club. Je ziet het vaak, ik zei het al, je ziet het vaker, dit is dan wel heel snel. Waarom doen clubs dit? Ja, het lijkt heel erg op paniekvoetbal. Hè? Dus veel clubs zijn resultaatgericht. Heel veel clubs zijn resultaatgericht. Hè? Dus het gaat om het winnen en niet zozeer ja, om het proces dat je een goed team smeet, wat later gewoon in de competitie heel goed blijft presteren. Dus als je heel kortzichtig kijkt van nou, we hebben de eerste 3 wedstrijden verloren, er moet iets gebeuren, dan ontsla je de trainer. Als je procesmatig kijkt, hè, we gaan een team bouwen, we zorgen dat iedereen elkaar vertrouwt, dat iedereen weet wat hij moet doen, dan heb je daar wat wedstrijden voor nodig. En dan is ja, het korte termijn resultaat is dan vaak wel soms slechter, maar op het eind wordt het dan wel beter. En veel clubs durven die investering niet te doen in de tijd. Ze durven geen langetermijnbeslissing te nemen? Nee, het is echt een idee van dat de angst, zeg maar, van oh, nou blijven we onderaan staan, hè, en er moet iets gebeuren, dat die nu heel erg de overhand heeft en het rationele lange termijn denken even op de tweede plaats staat. Ja, want het zorgt natuurlijk ook niet echt voor een fijne, vertrouwde werksfeer als mensen zo snel er alweer uit kunnen vliegen, toch? Ja, kun je voorstellen wat dat doet met de spelers. Hè? Dus die krijgen een nieuw gezicht voor de groep staan. Die moet ook maar weer zichzelf bewijzen. Nou, die staat natuurlijk ook heel erg onder druk. Want wie nu wordt gevraagd, ja, die krijgt het dubbel voor ze kiezen. En onzekere voetballers, ja, die spelen sowieso al ook weer minder goed. Kijk, statistisch gezien wordt de kans natuurlijk steeds groter dat Utrecht wel gaat winnen. Hè? Ja. Dus ze zouden geluk kunnen hebben, hè, dat ze bij de 4e wedstrijd wel winnen. Maar ja, dan is het weer ook weer korte termijn. Zo van zie je wel, het was de juiste beslissing. Dus al met al lijkt het me gewoon geen goed signaal. Nee, wat kan je nou wel doen als club om het tijd te keren? Ik bedoel, het is een rot begin van de competitie natuurlijk. 3 wedstrijden op rij verliezen. Ja, dat is zo. Maar dan blijft toch nog, dan heb je er nog 31 over. Dus je zult wel moeten kijken van dat je de man die je aanneemt, hè, dus of er is iets misgegaan in de sollicitatieprocedure, hè, of er is iets dat het bestuur toch te weinig vertrouwen heeft in deze man. En dat eigenlijk misschien dan al wist, dat zou ook nog kunnen. Maar het is wel de bedoeling dat ze nu iemand zoeken waar ze wel vertrouwen in hebben, die ook de tijd geven om aan het team te bouwen en zorgen dat de spelers weten waar ze aan toe zijn. Ja, maar goed, die zal wel snel de boodschap meekrijgen, winnen, winnen, winnen. Ja, en dan krijg je weer hetzelfde probleem. Dus zolang er geen lange termijnvisie is, blijft het zo. Dank voor de uitleg, Rico Schuijers, sportpsycholoog. En zometeen, na 6, minister Hoekstra is op bezoek geweest in Brussel en heeft daar gesproken met de commissievoorzitter van der Leyen. En we horen zo van onze correspondent Kiesja Hekster hoe dat allemaal is verlopen. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met schrijver Adriaan van Dis. Winnaar van vele literaire prijzen, maar ook maker van reis- en boekenprogramma's. We gaan het onder andere hebben over zijn prachtige nieuwe roman Naar zachtheid en een warm omhelzen. Het dagelijks nieuws op pagina 3 of 7 dringt niet werkelijk door, maar zodra je er een geschiedenis van gaat maken, een verhaal, dan raakt het ons. Komende nacht in VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan in gesprek met Adriaan van Dis. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Mooi Water. Zacht water in het hele huis. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dat komt goed uit, want nu mijn werkgever wil reorganiseren, weet ik dat ik wel goed zit. Dit is gewoon de beste oplossing voor ons allebei. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd, maar nu willen ze dit per direct beëindigen en krijg ik nog 1 maand uitbetaald. Dus als je vandaag nog even zou kunnen tekenen, zou dat fijn zijn. Dus neem ik contact op met ARAG om te kijken wat er vervolgstappen zijn. Goedemiddag, met Simon van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Vanaf 19 september in de winkel. De roman Nirvana van Tommy Wieringa. Een wervelend epos over onze tijd, waarin het wereldvuur oplaaide als nooit tevoren. Nirvana. Reserveer nu in je boekhandel. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws en Co. Op voormalig vliegveld Valkenburg bogen deskundigen zich vandaag over de vraag hoe wij ons moeten verdedigen tegen drones. En commissievoorzitter von der Leyen draagt Wopke Hoekstra voor als eurocommissaris voor klimaat. Daarover nu ook al meer in het NOS-journaal met Sid van der Linden. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen steunt de kandidatuur van demissionair minister Hoekstra voor de functie van eurocommissaris voor klimaat. Hoekstra had vanmiddag een gesprek in Brussel. Hij zegt dat hij zich nu goed gaat voorbereiden op de hoorzitting in het Europees Parlement. Het klimaat is een ontzettend belangrijk onderwerp, zei hij na het gesprek met von der Leyen. Het gaat om een van de grote thema's van onze tijd. En we zien natuurlijk allemaal wat er aan de hand is op het gebied van klimaatverandering. En het is voor Nederland en voor Europa een buitengewoon relevante plek. Die de komende periode ook op het gebied van internationale diplomatie, klimaatdiplomatie, heel veel zal vragen. De hoorzitting in het parlement is over enkele weken. Vooral bij linkse Europese partijen en bij milieuorganisaties is er twijfel over de voordracht. Zij vinden dat Hoekstra te weinig weet over het klimaat. Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar celstraf tegen de man die opriep om Geert Wilders te vermoorden. De Pakistaan Khalid El loofde €20.000 uit voor de moord. Dat deed hij in 2018 in een video op Facebook, omdat Wilders een spotprent wedstrijd over de profeet Mohammed wilde organiseren. De verdachte was niet aanwezig in de rechtszaal. Vermoedelijk is hij in Pakistan. Het is de eerste keer dat het OM iemand in het buitenland vervolgt voor het bedreigen van een Nederlandse politicus. Geert Wilders was wel aanwezig in de rechtbank. Wagner-leider Yevgeny Prigozhin is begraven tijdens een besloten ceremonie in Sint-Petersburg. Prigozhin kwam vorige week om het leven bij een vliegtuigongeluk samen met andere leiders van Wagner. Rond het neerstorten van het vliegtuig is nog veel onduidelijk. Een Duitse vrouw die was aangesloten bij Islamitische Staat heeft in hoger beroep 14 jaar gevangenisstraf gekregen vanwege haar rol bij de dood van een meisje van 5 in 2015. Het kind behoorde tot de Yezidis. Ze werd door de IS-vrouw en haar ex-man als slaaf gebruikt. In Syrië wordt voor de 10e dag op rij gedemonstreerd tegen het regime van president Assad. In een stad in het zuiden vielen betogers kantoren van de regeringspartij binnen. De protesten begonnen nadat brandstofprijzen waren verhoogd. Maar er wordt nu ook gedemonstreerd tegen de politieke situatie in het land. Het verroeste olieschip voor de kust van Jemen is leeggepompt. Het Nederlandse bedrijf Boskalis meldt dat de werkzaamheden zijn afgerond. Het schip lag bijna 40 jaar in de Rode Zee als opslagplek voor olie. Door de burgeroorlog die in 2014 begon, werd het schip sinds die tijd niet meer onderhouden. En daardoor was de kans op lekkages groot. De afgelopen weken is bijna 200 miljoen liter olie overgeheveld naar een andere tanker. Boskalis is blij dat de klus erop zit. We hebben voortdurend onder toezicht van lokale gewapende milities gewerkt. En in die zin ben ik ook erg blij dat we op dit moment in internationale wateren weer buiten Jemen zijn. Dat de cluster op zit. Maar de mannen hebben dat, vind ik, fantastisch gedaan onder toch wel uitdagende omstandigheden. Volgens de VN zou het tot een enorme milieuramp leiden als het schip niet werd opgeruimd. Belgen stallen massaal hun spaargeld bij de staat. Die biedt namelijk een hogere rente dan banken. Belgen die een zogenoemde staatsbon kopen krijgen hun geld een jaar later terug met netto bijna 3% rente. De Belgische minister die erover gaat wil de banken er zo toe brengen de spaarrentes te verhogen. Die druk neemt toe. In een paar dagen tijd hebben Belgen bijna 12,5 miljard euro spaargeld aangemeld. Volgens demissionair minister Kaag zit een vergelijkbare regeling in Nederland er niet in. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht bewolkt met later buien, minima rond 11 graden. Morgenmiddag wat zon en een graad of 19 bij een matige westenwind. Later deze week is het weer wat warmer. Sid, dankjewel. We gaan naar Bianca Damink bij de ANWB. Is die avondspits al een beetje aan het aflopen? Ja, de files worden langzaam maar zeker korter. Er is nog wel vertraging op een aantal plaatsen naast de gebruikelijke files bij Dordrecht, die ontstaan door de afgesloten A29. Wat ook opvalt is de A7, Horen-Heerenveen. Bij de afsluitdijk heb je in beide richtingen zo'n 20 minuten oponthoud door technische problemen bij Den Oever. Er is een storing aan de brug. Op de A12 Den Haag richting Utrecht heb je nog bijna een uur vertraging bij Zoetermeer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Vanaf het Malieveld sta je nog in de file. En op de A16 van Rotterdam naar Breda moet je nog een half uur geduld hebben. Het is druk tussen Rotterdam Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met meer dan 1000? Wow, 2000 producten de tweede gratis. Met deze week in de bonus. Alle liefde en passiebroden na activatie in de bonusbox. Tweede gratis. Unox soep en zak, kuppensoep en goodsnacks. Ook tweede gratis. BK Grace pannen, 50% korting. En AH pitloze witte druiven en sabeldruiven. Twee bakken voor 2 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Jezelf een makkelijke start bezorgen naar je vakantie? Bestel je boodschappen online. Al vanaf €1,95 bezorgd. ICM. Al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Acteur Robert De Niro speelde onvergetelijke rollen in Goodfellas, The Godfather en Taxi Driver. You talking to me? You talking to me? Well, I'm the only one here. Robert De Niro, vanavond in het Uur van de Wolf, meteen na Nieuwsuur, NTR, NPO 2. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Ik zag echt niet hoe ik uit die schulden moest komen. Tot er iemand van GGN langskwam. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Zo komen we in een vroeg stadium bij mensen thuis om samen een passende oplossing te vinden. Dat voorkomt extra juridische kosten. Kijk op ggn.nl/thuisbezoeken. GGN. Sociale incasso levert meer op. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Demissionair minister Wopke Hoekstra is voorgedragen als eurocommissaris Klimaat. Vanmiddag ging hij op gesprek bij de Europese commissievoorzitter von der Leyen. En daarover zei hij daarna het volgende. Het was een uitstekend gesprek, uitgebreid gesproken. Maar het is nu verder aan de president. En dat betekent ook dat ik het zorgvuldig moet doen. En ook, zeg maar, weinig daarover met u kan delen. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Ja, correspondent Kiesje Hekster, hij zei dit tegen jou na het gesprek. Ursula von der Leyen heeft hem nu al officieel voorgedragen. Dat is dus heel snel gegaan, of niet? Ja, Hoekstra was Brussel denk ik nog niet eens uit toen het bericht van de voorzitter van de Europese Commissie kwam. En in dat bericht schrijft ze onder meer dat Hoekstra enorme motivatie voor de post heeft getoond. Een grote toewijding aan de Europese Unie ook. Ze schrijft hij heeft relevante professionele ervaring voor deze positie. En er stond ook nog in de brief dat Hoekstra heeft laten weten dat hij door wil gaan met een ambitieus klimaatbeleid. Dat hij aandacht wil houden voor de sociale balans op weg naar klimaatneutraliteit. Dat is een beetje Brussels jargon. Voordat Hoekstra tegen haar heeft gezegd dat hij ervoor wil zorgen dat ook mensen die het niet zo breed hebben mee kunnen gaan in de overgang naar een klimaatneutraal continent. Dat heeft hij dus vanmiddag allemaal gezegd in dat gesprek. En daarom heeft zij nu al laten weten, ja, ik zie in Wopke Hoekstra mijn nieuwe eurocommissaris voor klimaat. Ja, was het dan eigenlijk gewoon een formaliteit, dit gesprek? Ja, dat hadden we ook al wel begrepen hoor. Want Ursula von der Leyen die wist natuurlijk dat Hoekstra zou worden voorgedragen. Dat had zij al afgesproken met Rutte. Maar goed, het moest natuurlijk wel nog eventjes gebeuren. Ja, en jij ving hem dus op na dat gesprek. Hij kon weinig delen over de inhoud daarvan. Heeft hij wel iets gezegd over wat hij vindt van zijn kandidatuur? Nee, hij heeft eigenlijk in alle toonaarden gezwegen over bijna alles wat mensen hem hebben gevraagd. Hij wilde echt duidelijk niks zeggen. En hij hield het erbij dat het wel een heel goed gesprek was geweest, maar ook dat wilde hij verder niet recenseren. Nou, weet u, ik vind het niet aan mij nu om een recensie te geven van mezelf. Ik ben op dit moment ook niet meer dan de kandidaat namens Nederland. Dus dat betekent dat ik ook nog de hoorzitting in het Europees Parlement heb. Dat ik me daar natuurlijk heel goed op wil voorbereiden. En ik het ook vind aan de president, aan het parlement, om zich een oordeel te vormen. En niet aan mijzelf om daar een recensie op te geven. Dus dat begrijp die vraag, maar daar wil ik verder niet op ingaan. Nu Timmermans vertrekt, zal iemand dat gat moeten opvullen dat hij achterlaat, namelijk het klimaatbeleid. Hoe moet Hoekstra dat gaan doen? Ja, de eerste taak die hij gaat krijgen is dat hij namens de hele Europese Unie moet gaan onderhandelen op de klimaattop in Dubai. Die begint al eind november en die gaat door in december. Dat zijn altijd hele zware onderhandelingen. Hè. Daar staat namens de Europese Unie wil dus het eerste continent worden dat in 2050 helemaal klimaatneutraal is. We hebben echt een voortrekkersrol en hij zal dan ook vanuit die voortrekkersrol andere continenten moeten gaan onderhandelen, dat zij ook een steentje bijdragen om die klimaatverandering tegen te gaan. Nou, daarvoor moet hij dus nog wel het een en ander leren. Zo zei hij zelf vanmiddag ook, daar is hij zich van bewust. En hij zei ook dat hij het een heel belangrijke taak vindt. We zien natuurlijk allemaal wat er aan de hand is op het gebied van klimaatverandering. En het is voor Nederland en voor Europa een buitengewoon relevante plek. Die de komende periode ook op het gebied van internationale diplomatie, klimaatdiplomatie, heel veel zal vragen. Ja, en daar heeft hij dus niet heel veel tijd voor. Want die klimaattop die staat dus eigenlijk al voor de deur. Ja, er is heel veel kritiek geweest hè, op dit hele proces van voordragen. Hoe gaat het nu verder? Hij heeft deze hoepel gehad. Maar door welke hoepels moet hij nog meer heen? Ja, dit was eigenlijk nog een beetje de makkelijkste hoepel. Want er volgen nog hoorzittingen voor het Europees Parlement. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer die gepland staan. Maar ze willen natuurlijk voortmaken met de procedure omdat die snel aan de slag moet. Maar goed, het gaat waarschijnlijk nog wel een paar weken duren. En je zei het al, er is veel onvrede, vooral bij de linkse partijen in het Europees Parlement. Die vinden dat hij tot nu toe niet heel veel klimaatambitie heeft getoond. Dus die hebben al laten weten dat ze hem daar hard zullen gaan aanpakken. Ik geloof dat ze die woorden kozen. En daarna moet er ook nog door het hele Europees Parlement over gestemd worden. Dus of die nou echt voor oktober, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat die pas ergens in oktober op z'n vroegst echt benoemd wordt als de nieuwe eurocommissaris voor Nederland die over het klimaat gaat. Dankjewel, Kezia Hekster. De afgelopen anderhalf jaar vluchtten bijna 100.000 Oekraïners naar Nederland. En een deel van hen werd opgevangen in gastgezinnen. Refugee Home NL zorgde voor bemiddeling, maar heeft vandaag bekendgemaakt dat ze er aan het einde van het jaar mee stoppen. Robert Zaal is van Refugee Home NL. Goedenavond. Goedenavond. Even voor wie het niet kent. Refugee Home NL is een samenwerking van het Rode Kruis, Leger des Heils, Vluchtelingenwerk, Take Care, B&B. Echt zo'n cluster. Ja, waarom stoppen jullie ermee? Nou, we hebben in de loop van die anderhalf jaar tijd gemerkt dat de animo, zowel aan de kant van de vluchtelingen uit Oekraïne als de animo van de mensen die gastgezin willen zijn, langzaam terugloopt. En we zijn nu dus na anderhalf jaar op een punt gekomen dat dat het restant van mensen wat nog gebruik wil maken van dit aanbod zo klein is geworden dat we gezegd hebben dat het nu beter is om te stoppen en te zorgen voor een goede overdracht. Ja, de oorlog is natuurlijk nog niet voorbij. Er wordt nog volop gevochten, maar jullie verwachten niet nog weer heel veel mensen die hiervan gebruik willen maken. Nou, kijk, wat we zien is dat een beetje met pieken en dalen gaat. Dus af en toe als er iets heel extra ernstigs gebeurt, zal ik maar zeggen, in Oekraïne, dan zien we wel weer een beperkte toename voor een korte tijd. Maar overal is dat toch niet het geval. En veel Oekraïners die naar Nederland zijn gekomen en hier nog zijn, zijn ook op zoek naar meer permanente vormen van huisvesting. Ze zijn inmiddels aan het werk, hun kinderen zijn op school. En dan leent zich die kortdurende opvang in een gastgezin niet zo heel goed voor opvang. Nee, want hoeveel Oekraïners wonen er nu in gastgezinnen? Er zijn op dit moment nog zo'n 1000 Oekraïners via Refugee Home aan het logeren. En dat doen ze bij ongeveer 500 gasthuishoudens. En daarnaast zijn er ook nog mensen die op allerlei particuliere manieren onderdak hebben gevonden. We herinneren ons vast nog wel de mensen die naar Polen zijn gereden 1,5 jaar geleden om zelf mensen op te halen. Die zijn er ook nog steeds. Ja, en u zegt logeren. Zijn veel van die mensen toch op zoek naar een permanentere verblijfplaats? Ja, dat klopt. En die komen er ook langzaam. Dat gaat langzaam en dat duurt nog een tijdje. Maar we zien wel dat er meer mogelijkheden komen voor Oekraïne. Ik noem maar even het niet zo leuke woord Oekraïnedorpen. Op sommige plekken in Nederland wordt daar hard aan gewerkt. En er is nog steeds de gemeentelijke opvang. Ja. Wat als gezinnen nog wel iemand willen opvangen? Dan bent u er dus niet meer als organisatie om daarin te bemiddelen. Is het dan aan te raden om dat zelfstandig te doen? Ja, als je daar heel erg goed over nadenkt en heel goed je oriënteert op wat het betekent, dan kan dat zeker. Heel veel mensen doen dat ook. Via onze organisatie zal het niet meer kunnen. Dus als je dat op eigen gezag en op eigen kracht wilt doorzetten, dan zul je dat in heel goed overleg met de gemeente waar je woont moeten doen. Ja. U stopt er dus mee? De organisatie stopt ermee. Hoe kijkt u erop terug? Ja, wel met tevredenheid. We hebben uiteindelijk ongeveer 3.500 mensen een plek kunnen bieden. Waarvan er nu dus ongeveer nog 1000 logeren. We hebben heel veel aanmeldingen van gastgezinnen gehad in de maanden maart en april van vorig jaar. Waarvan toch uiteindelijk wel een aantal mensen zeiden, nu we ons beter geïnformeerd hebben, blijkt dat we dit toch niet kunnen doen. Dat vonden we wel jammer. Maar die waren iets te enthousiast geweest. Ja, dat was toch wel in een impuls gedaan die op zich heel erg te prijzen is. Maar het is nogal iets om mensen in je huis te halen. Daar waar wij dit wel hebben kunnen doen, is het eigenlijk bijna altijd goed gegaan. We hebben een vrij zorgvuldige selectieperiode, selectieproces. We verwachten van de gastgezinnen dat ze een zogenaamde verklaring omtrent het gedrag, dus een verklaring van goed gedrag, aanvragen. En wat voor ons een hele belangrijke overweging was om dit te gaan doen, 1,5 jaar geleden, is dat we dat hele grote burgerinitiatief in goede banen wilden leiden. Dat was ook het verzoek van het ministerie van Justitie aan ons. En eigenlijk nu, 1,5 jaar later, kunnen we zeggen dat het eigenlijk altijd goed gegaan is. En dat stemt ons wel tevreden. We vinden het ook jammer om te stoppen. We hadden graag langer doorgegaan. Want het is een hele bijzondere ervaring, zowel voor de gast als voor het gastgezin. Maar we hebben toch deze afweging moeten maken. Dank, Robert Zaal van Refugee Home NL. Bianca Damink, hoeveel files heb je nog? Ze worden nu langzaam maar zeker echt wel korter. Er staat nog 130 kilometer in totaal. De meeste vertraging is er nog op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen het Malieveld en Zoetermeer heb je nog 20 minuten oponthoud. Het komt door de nasleep van een ongeluk, want de weg is wel weer helemaal vrij. De politie heeft vanmorgen 6 tieners opgepakt voor de mishandeling van een meisje van 13 uit Zoetermeer. Op beelden die rondgingen op sociale media is te zien hoe het meisje aan haar haren werd getrokken en werd geslagen en geschopt door een groep van zo'n 12 tieners. Volgens Omroep West liep het slachtoffer daarmee onder meer een hersenschudding op en veel blauwe plekken. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Marcella Mesker, jij volgt de wedstrijd tussen Telon Griekspoor en Fies. Die eerste set ging vrij simpel naar Griekspoor. Hè? Hoe gaat het nu? Ja, hij staat nu een break achter. De rollen zijn een beetje omgedraaid, want die getalenteerde Arthur Fies, die heeft het initiatief overgenomen, speelt aanvallend, speelt in de baan. En Griekspoor, 5-6 meter achter de baseline, van links naar rechts sleuren. Nou, dat kan niet goed, dat doet hij graag in die rally hangen. Maar die Fies, die is fysiek erg sterk. Die komt naar het net, maakt veel punten, veel winners. En die leidt dus met 4-1 in de tweede set. Griekspoor had wel zijn kansjes in de derde game om wat terug te doen, om terug te breken. 3 breakpoints, hele lange game, 4 juice. Maar het mocht niet baten. De service game van Fies ging toch naar de Fransman. En hij behield dus die break voorsprong. Dus dit wordt wel een gevecht. Ik zie die 19-jarige Fransman ook heel volwassen tennissen. Hij is fysiek sterk, mentaal sterk na het verlies van die eerste set. Won ook de openingsgame op Love. Hè. Deelde meteen even het antwoord op Griekspoor daar. Van je bent nog niet klaar met mijn jongen. Ook al win je de eerste set met 6-4. Dus we zijn nog niet klaar. Het is 4-1 voor de Fransman. Eerste set voor Griekspoor. Marcella, dankjewel. Het kan een laatste stap zijn in het proces van vrouwen die borstkanker hebben. Een tatoeage van een tepel op een gereconstrueerde borst. Toch gebeurt dat niet altijd op de juiste manier. Zo verdwijnen die tatoeages snel en het ziet er ook niet altijd uit zoals gehoopt. Daarover bericht RTL Nieuws vanochtend. En dat leidt tot teleurstelling bij patiënten. Dat het wel goed kan gaan, weet Ralf Moelker. Hij is medisch tatoeëerder in het Acacia ziekenhuis in Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Ja, want een deel van die vrouwen komt uiteindelijk bij u terecht, hè, op de poli van het ziekenhuis. Hoe is dat voor hen als zo'n tatoeage mislukt? Wat vertellen ze u? Het is natuurlijk een heel pijnlijk moment, omdat het is niet hetzelfde als een gewone commerciële tatoeage. Mensen kiezen daar natuurlijk niet voor. En wat we nu zien is dat heel veel mensen vanuit het land komen nadat ze dus eerder ergens niet zo mooi hebben laten plaatsen. En waarbij ze vaak denken van nou, dit zal zo wel zijn, het zal wel niet beter kunnen. En dan gaan ze niet naar een gewone tattoo shop toe, want ja, dat is toch wel een groot verschil. En dan komen ze bij ons op de poli in het Acacia ziekenhuis en mijn achtergrond is ook tattooartiest. En dan kan ik echt met mijn artistieke vaardigheden kan ik daar een realistische 3D tepeltatoeage van maken. En dan kunnen ze pas echt dat hele traject afsluiten. Ja, want wat betekent het voor hen als zo'n tatoeage goed is gezet? Nou, het is afsluiten van een verschrikkelijke periode. En er is nu eigenlijk weinig aandacht voor die tepeltatoeages. En wanneer dat niet goed afgesloten wordt, dan kijk je als vrouw in de spiegel. Dat maakt niet uit of je partner of wie dan ook daar ook naar kijkt. Je wil het zelf goed kunnen afsluiten. En dan zodra het die lelijk is of niet goed gepakt heeft bijvoorbeeld, dan kan je het traject niet afsluiten. Na 2 of 3 jaar natuurlijk chemo en noem het allemaal maar op. En het is gewoon een verschrikkelijke periode. Ja, hoe kan het nou dat het misgaat? Zijn mensen gewoon niet gekwalificeerd om dat te doen of zo? Ja, helaas is er totaal geen enkele richtlijn. Iedereen kan eigenlijk een cursus volgen voor medische tatoeages te plaatsen. En dat is vaak een cursus van 1 dag of 2 dagen. Met alle goede bedoelingen, hoor. Dat moet ik er wel bij zeggen. Want dat doet dan een huidtherapeut of een verpleegkundige. Alleen ja, je mist dan toch een beetje de achtergrond. Dus er zou echt gewoon gekwalificeerde, goede opleidingen moeten plaatsvinden. Waarbij ziekenhuizen ook de garantie kunnen geven dat een patiënt uiteindelijk met een goed en een tevreden gevoel, zover dat kan natuurlijk, naar huis gaat. En nu is het zo dat eigenlijk de ziekenhuizen, die doen het wel, maar dat laatste stukje bemoeien ze zich niet mee, of het nou wel of niet mooi is. Ja, en dus daar zou echt wel verandering in moeten komen. Ja, want u zei eigenlijk, door mijn achtergrond als tattooartiest kan ik dat juist wel. Ja, inderdaad. Het is eigenlijk voor een tatoeëerder met veel ervaring is dat eigenlijk een kleine stap. Omdat je moet wel een beetje natuurlijk verstand hebben van de anatomie van de borst. Want je hebt te maken vaak ook met een prothese, waardoor de huid dunner is. Maar als je dat onder de knie hebt, dan kan je een realistische 3D-tepeltatoeage plaatsen. Zoals je een normaal bijvoorbeeld realistische schilderij zou zien bijvoorbeeld. Dat je echt relief ziet en dat het lijkt alsof die tepel dus echt erop zit. Dus de tepel zelf ook, terwijl het eigenlijk natuurlijk gewoon helemaal glad is. Ja, dus als je dan in de spiegel kijkt, dan is het gewoon eigenlijk net of je weer je normale tepels hebt. Ja, bij wijze van spreken. En ik hoor het wel eens van de dames als ze naar een sauna gaan. Ze schamen zich nergens meer voor. Want iedereen denkt gewoon, ja, mensen kijken die naar. Want ze gaan ervan uit dat het echt is. Ja. Dus dat geeft natuurlijk een heel ander gevoel. En heeft het er misschien ook mee te maken dat, dat het niet zo'n prioriteit is voor ziekenhuizen om dit ook te doen? Dat het voornamelijk gaat om die borstkanker weghalen. En, juist. Ja. Ja, dat zeg je heel goed. Het is inderdaad zo. Nu is het wel zo dat de laatste jaren dat de ziekenhuizen er iets bewuster van zijn, maar nog niet helemaal. En inderdaad wat je zegt, het is eigenlijk, eerst is het de borstkanker. En vroeger werd dit laatste stukje een beetje als cosmetisch gezien. Maar dat is voor een vrouw die dit meemaakt, is het helemaal niet cosmetisch. Dit is het afsluiten. En ja, daar zou veel strenger op toegezien moeten worden. Omdat wij nu krijgen vrouwen van bijvoorbeeld 5, 6 jaar geleden, Die het ooit hebben laten doen en er nooit meer wat aan hebben laten doen, omdat ze dachten van het kan niet beter. En dat is wrang. Kunt u het dan zeg maar nog repareren? Ja, in vele gevallen is degene die het dan heeft geprobeerd, is te voorzichtig. Dus dan is het helemaal vervaagd, bijna helemaal weg. Nou ja, dan kan ik het wel helemaal overnieuw doen en dan breng ik het permanent aan. En vanuit mijzelf geef ik eigenlijk levenslang gratis nazorg. Ik heb het zelf ook van dichtbij meegemaakt, borstkanker bij een naaste. En, is dat ook waarom u dit bent gaan doen? Ik deed het al, maar ik zit er nu nog wel veel meer in, omdat je dat van dichtbij hebt meegemaakt. En als ze nou ooit bij mij terugkomen, bedoel, dat kan natuurlijk altijd, van dat ze zeggen, hey Ralf, het is een beetje lichter geworden. Dan mogen ze na 5 jaar of na 10 jaar, dan haal ik het nog even gratis aan. En ja, dan schep je gewoon een hele goede band met de patiënten. Medisch tatoeëerder Ralf Moelker, dank voor dit gesprek. Oké, fijne avond. De oorlog in Oekraïne heeft ons één ding geleerd: dat drones niet alleen een leuk speeltje zijn, maar ook dodelijke wapens die je in het uiterste geval uit de lucht moet halen. En dat doe je met counter-drone technologie. En vandaag was er in Valkenburg in Zuid-Holland een bijeenkomst met fabrikanten uit die wereld. En dus stuurden wij onze verslaggever Jeroen de Jager daarheen om de mogelijkheden in kaart te brengen. Canister disarmed. Canister is armed en disarmed. Dus of het veilig is om te schieten of niet. Die zit er net in en die wordt uitgeschoten. Dus die klik je vast aan de drone? Klopt. En die wordt er dan uitgegooid op een bepaald punt. Rond de 3 tot 6, 10 meter ongeveer, schieten dus net af. Zo dichtbij moeten we dus komen. En dan wordt die automatisch uitgeschakeld. Dietmar Lander van Unmanned Valley. Jullie organiseren vandaag een conferentie over counter-drone industrie in Nederland? Ja, zeker. Wij denken er is de technologie van drones die zit natuurlijk onwijs in de lift. Er zijn heel veel goede dingen die er gebeuren, maar we moeten ook waken voor de schaduwkant van de technologie. Dus wat wij vandaag eigenlijk aan het doen zijn is, wij willen manieren laten zien, demonstreren om drones te detecteren. Aan de ene kant, dus het gaat om radarsystemen. Aan de andere kant moeten we ook manieren verzinnen om ook echt weerstand te bieden tegen mogelijk kwaadwillende drones. En drones dus uit de lucht te halen? Drones uit de lucht halen, inderdaad. En dat is wat we hier vandaag ook gaan doen, onder andere met een test van Delft Dynamics. Die gaan met een drone catcher gaan ze met een net vangen. Maar verder gaat het vandaag ook over jamming technologie. Ja, want hoe vang je drones? Dat kan dus met een netje, maar dat kan ook met jamming. Dat is dus storen op de frequentie van die drone. Ja, er zijn een heleboel verschillende manieren om dat te doen. Nou, wat je bijvoorbeeld ook ziet, zijn ook gewoon andere kinetische oplossingen. Bijvoorbeeld kinetische oplossingen? Bijvoorbeeld lasers. Dat wordt op dit moment wordt er ook naar gekeken, inderdaad. Ja. Is er dreiging nu al in Nederland van drones? Nou, wij zijn een beetje bang dat dit een gevalletje putdempen na het kalf verdronken is gaat worden. En wij denken, we moeten het gesprek gaan voeren hierover. Wat is de dreiging dan nu concreet? Eigenlijk iedereen, de technologie is heel laagdrempelig. Iedereen met een beetje technische kennis kan zo'n apparaat besturen, kopen. En die zou daar eventueel objecten of personen mee kunnen bedreigen. Om nou te zeggen dat we allemaal bang moeten zijn als drones, absoluut niet. Die technologie heeft heel veel mooie kanten, heel veel goede kanten. Maar ook die schaduwkant die het zou kunnen hebben, daar moeten we op voorbereid zijn. Ja. Wiebe de Jager staat te luisteren, die is van DroneWatch. Dat is een website die al 7 jaar lang alle ontwikkelingen bijhoudt rond drones en dus ook rond counter-drone technologie. Als je dit hoort, hoe luister je ernaar? Als je de vraag aan mij stelt van is het raar dat er met drones of komen de aanslagen met drones? Ja, het verbaast mij altijd dat die er nog niet geweest zijn. Het is zo laagdrempelig om misbruik te maken van deze technologie. Maar ik denk dat de hele counter-UAS-industrie, dus de anti-drone technologie, dat was een ontwikkelende sector. Alleen Oekraïne heeft daar een gigantische boost aan gegeven. Want we zien dus op dat slagveld daar, zien we aan beide kanten van het slagveld dat de ontwikkelingen daar gigantisch hard gaan. Wat zie jij als een grote ontwikkeling in die counter-drone technologie? Het is een mix van ontwikkelingen. Dus één is dat je kunt detecteren. Ja, daar begint met radarsystemen? Onder andere. En je moet dus het verschil zien tussen een vogel en een drone, want dat is het probleem, geloof ik. Dat is één van de problemen, ja. Dus je moet, het begint met weten wat vliegt er en wie vliegt er en waarom vliegt het. Ja. Maar als er echt een dreiging is, dan moet je ook kunnen ingrijpen. Hoe haal je hem uit de lucht? Nou ja, of kun je hem stoppen op afstand? Ja. Kun je jammen, schieten, hacken. Opvangen, met een laser erop schieten. Er zijn dus allerlei manieren om iets te doen. Het is geen one-size-fits-all oplossing. Dus het zal uiteindelijk neerkomen op een heel combinatie, schakering van oplossingen. Exact, die aan elkaar geknoopt worden en die op sommige omstandigheden beter werken dan op andere omstandigheden. Landing! Arnoud de Jong van de Drone Catcher. Aan wie verkoop je nou dit soort drones? We hebben hem nu ontwikkeld. We zijn klaar om de markt op te gaan. Dus en waar wij nu mee praten, het is een beetje politie, defensie. In die hoek moet je het echt zoeken. En Oekraïne, heeft Oekraïne interesse? Ja, er is zeker belangstelling getoond. Het is nog niet dat wij deze in grote series produceren. Maar men heeft het zeker gevraagd. Een verslag vanuit Valkenburg dus over de drones. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Hans van der Steeg. Wat gaan jullie doen? Fleur natuurlijk, Wopke Hoekstra. Die heeft een sollicitatiegesprek gehad en is goed bevonden door Ursula van der Leyen. Die heeft hem een uurtje geleden voorgedragen. Voor die positie van eurocommissaris, is dat een goede zaak of kan het beter toch nog iemand anders worden? Dat zometeen in Dit is de Dag. Dat zometeen dus. Morgen om 5 uur dan is er weer een nieuwe Nieuws & Co. met Dielke. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jennifer Okkeloen. NPO Radio 1. Hoekstra zegt dat hij een goed gesprek heeft gehad over een mogelijke functie in de Europese Commissie. De demissionaire minister is voorgedragen om Frans Timmermans op te volgen. Het Europese parlement bevraagt hem later deze week over zijn geschiktheid. Wagner-leider Yevgeny Prigozhin is begraven tijdens een besloten ceremonie in Sint-Petersburg. Prigozhin kwam vorige week om het leven bij een vliegtuigongeluk samen met andere leiders van Wagner. Rond het neerstorten van het vliegtuig is nog veel onduidelijk. Bestuurders kunnen soms weinig doen tegen demonstraties waarbij mensen zich massaal laten arresteren. De burgemeester van Den Haag vraagt de Tweede Kamer daarom om hulp. Hij lijkt ermee ook te doelen op demonstraties van klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Het beveiligingsbedrijf op Schiphol neemt maatregelen om de werkdruk voor vrouwelijke beveiligers te verlichten. Dat schrijft vakbond CNV. Vrouwelijke beveiligers klagen al langere tijd over de werkdruk. Ze mogen alleen vrouwelijke reizigers fouilleren en er is een tekort aan vrouwelijke beveiligers. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht bewolkt met ook enkele buien. Minima rond de 11 graden. Morgenmiddag zon en een graad of 19 bij een matige westenwind. Later deze week wordt het wat warmer. De ANWB Verkeersinformatie met Bianca Damink. De files worden nu heel snel korter. Wat nog opvalt is file bij Eindhoven op de A2 van Den Bosch naar Maastricht. Tussen de knooppunten Eckerswijer en De Hocht heb je een half uur vertraging. Komt door een pechgeval. Op de N33 van Veendam naar Eemshaven is de weg dicht tussen Veendam en Mede. Daar is een ongeluk gebeurd. Je kunt er langs via de afrit en de oprit. En er staat een hele lange file op de N201 van Uithoren.